Ja, mens dere har hørt på denne sketsjen, har vi hatt en veritabel lytterstorm på vår telefon. Det en masse rasende mennesker som har ringt inn og påstått at i denne sketsjen var konjakken om mulig billigere enn vitsen. Vi skal nå forsøke å rette på dette med en sketsj der konjakken garantert dyrere enn vitsen. Morgen, jeg skulle gjerne hatt den dyreste konjakken dere har, ja. Ja, det skulle de gjerne fått, men vi dessverre utsolgt for all konjakk da, dessverre. Utsolgt for konjakk? Ja, kan ta en liten vodka i stedet, kanskje? Nei, Nei, jeg må ha konjakk. Har de ikke det, altså? Nei, dessverre, gitt. Det har de ikke, nei. Ja, hva kan jeg gjøre for noe da? Ja, de kan jo prøve en annen sketsj. Ja, vet de om noen sketsj i nærheten her som har konjakk da? Ja, det skulle være en cirka 5 sekunder herfra, rett etter musikken.